All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting abso-blooming-lutely still. I would never budge till spring crept over me windowsill, someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't it be lovely? Lovely, sitting abso-blooming-lutely still. I would never budge till spring crept over me windowsill, someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't it be lovely, lovely, lovely, lovely, lovely. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Wouldn't It Be Lovely uit 1964 uit My Fair Lady. En dat was Nat King Cole. Goedenavond, welkom bij De Late Avond. Een moment van rust hier aan het einde van de dag. Het laatste uur van de dag gaan we vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dus blijf lekker luisteren. Mooie gasten hier in de studio. Ilona Noordam, ondernemer, sportmasseur en leefstijlcoach. Ze heeft een groot deel van haar werkende leven in allerlei functies haar brood verdiend. En nadat ze een opleiding tot sportmasseur had afgerond, besloot ze voor haarzelf te gaan beginnen. En dan Bureau voor Boegbeelden, specialist in zichtbaar leiderschap. Wil je opvallen als boegbeeld en anderen meekrijgen in jouw gedachtegoed? Dan is een scherpe positionering een must, aldus Denise Pellinghoff. En ook hebben we te gast Noah van Hagen. Ze heeft in haar nog jonge leven al veel meegemaakt. Ze was verslaafd, ging op haar 16e uit huis en moest vaak verhuizen. Nu geeft ze advies aan zorgaanbieders. Nou, dat alles in de late avond van deze maandag 16 juni. En mijn naam is Norbert Ketting en ik vind het weer heel fijn dat je erbij bent. Veel plezier. Dit is John Denver met Calypso uit 1975. To sail on a dream on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. I, Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. I, Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. I guide you, you bring us beside you, you light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. Cyclops, all the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Everything about you. Baby, come back. Baby Come Back, 1978, Player. Zometeen in de late avond. Herman de Bruin ontvangt Ilona Noordam. En dan If You Believed They Put a Man on the Moon. Ja, benadrukt het idee van geloof versus twijfel. R.E.M. Man on the Moon uit 1992. Martha the moon in the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, that nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe. Ik ga praten met Ilona Noordam. Ze is in de studio. Welkom, Ilona. Dank u wel. Je bent ondernemer, sportmasseur en leefstijlcoach. Dat is een heleboel tegelijk, maar allemaal met mensen. Allemaal met mensen. Ja, is dat altijd al je passie geweest om met mensen te werken? De laatste jaren eigenlijk. Ja, ik heb in het loondienst, loondienstbaan heb ik ook wel veel met mensen gewerkt. Mm-hmm. En dat heeft wel mijn voorkeur. Ja, ja, ja. Maar je hebt de boel wel omgegooid op een gegeven moment. Ja. Vanuit bedrijfsleven naar zelfstandig ondernemerschap, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Ik werkte in loondienst. Ik heb eigenlijk 37 jaar lang van alles en nog wat gedaan, in de breedste zin des woords. Dus van receptioniste, secretaresse, via uitzendbureaus gewerkt en vaste dienstverbanden, tijdelijke dienstverbanden, van alles en nog wat. En uiteindelijk ben ik in 2010, omtrent 2010, ben ik begonnen met een opleiding voor sportmasseur. Mm-hmm. Omdat me dat wel leuk leek. Ik ben altijd wel leergierig. Ik wil altijd graag nieuwe dingen leren. Maar had je dan ook iets met sport? Ik ben best wel sportief. Ja, ik sport graag. Ik wandel graag. Ik loop hard. Dus ik heb wel zeker wat met sport. Ja. Ja. Maar de sportmassage deed ik eigenlijk. Omdat tijdens die opleiding wordt er ook aandacht besteed aan de fysiologie en de anatomie. Mm-hmm. En ik denk van ja, ik vind al die grepen leren vind ik wel leuk. Maar ik wil wel ook wel graag weten wat ik daadwerkelijk aan het doen ben. Ja, ja, dus ja. Vandaar dat ik voor de opleiding sportmassage heb gekozen toentertijd. En dat beviel me goed. Dus zo langzamerhand ben ik gestart met het masseren. Heb ik in 2013 mijn praktijk opgericht. Toen alleen nog puur als massagetherapeut of masseur. En zo ben ik langzamerhand gestart. Maar dat was nog naast mijn loopbaan als werkzame leven. Gewoon werkzaam in loondienst. Ja. En toen, er waren van allerlei dingen aan de hand, waardoor ik regelmatig boventallig werd verklaard. Onze functie, de functie die ik bekleedde, was allemaal niet zo belangrijk meer. En dat moest de leidinggevende zelf maar doen. Maar uiteindelijk ben ik toch een paar keer door die rondes heen gekomen en kon ik er toch weer blijven. Maar ja, dat gaf me dermate veel stress en onzekerheid. Dat ik, de derde ronde, die ging weer een beetje om de hoek komen. Die kwam ik een beetje om de hoek kijken. En toen dacht je, kan het zelf ook wel. En toen dacht ik van, nu is het genoeg geweest. Nu ga ik echt volledig voor Sensis. En toen, 2016, ben ik volledig voor mijn bedrijf gegaan. Ja, want dat bedrijf heet Sensis. Dat is misschien niet een naam die bij iedereen iets doet klinken, maar... Het is wel hoofd met sport en massage te maken, maar het is meer, hè? Het is meer, ja. Het is niet zozeer sportmassage, maar ik geef ontspanningsmassages, Japanse gezichtsmassages, stoelmassages bij bedrijven. Dus het is echt sportmassage pas ik niet echt meer toe. Nee. En dat doe ik dus al dan niet in combinatie met coaching. Ja. Jij gaat uit van dat je mensen daar ook voor kan instrueren, kan vertellen wat het beste is. Ja, zeker. En dat komt vaak uit het lichaam, omdat de houding verkeerd is of zo. Niet altijd. Het heeft vaak ook wel een andere oorzaak. Ja, ja. Je kijkt ook dieper. Ja. En altijd één op één. Altijd één op één. Ja, ik heb de laatste tijd wel wat workshops bij bedrijven gegeven, dan specifiek over de overgang. Mm-hmm. En dat is dan uiteraard voor groepen. En dat vind ik ook heel erg leuk. En daar ga ik me ook steeds meer op richten ook. Heeft ook met leefstijl te maken. Maar die overgang is toch weer een apart onderwerp, denk ik. Die overgang is weer een apart onderwerp, ja. Ja, absoluut. Ook dat hoort tot jouw professie dus. Ja, zeker. Ja. Nou, mensen die er meer over willen weten, moeten maar even op de sociale media kijken. Want daar ben je heel duidelijk aanwezig. Ja, Instagram, LinkedIn, Facebook. En ik heb een website, sensis.nl. En dan kunnen ze ook alle informatie vandaan. En daar staat ook een contactgegevens op, zodat ze je kunnen bereiken als dat nodig is. Want duurt dat dan, dat is wisselend, hè? Hoe lang zo'n sessie gaat duren als je met mensen gaat coachen? Dat ligt er inderdaad aan. Hoe lang mensen, wat voor problemen ze hebben. Ja, dus daar heb ik het nu specifiek over de vrouw en de overgang. Mm-hmm. Dus ja, het meest duurt een traject ongeveer 2 à 3 maanden. De ene keer duurt het 6 weken en de andere keer duurt het 8 weken. Het is maar net waar de vrouw in kwestie behoefte aan heeft en ja, waar ze op dat moment aandacht... Je kijkt heel erg naar de persoonlijke omstandigheden. Ja, zeker. Ja, absoluut. Mensen moeten maar even op die sociale media kijken die genoemd zijn. En ik dank je wel voor het gesprek, Ilona Noordam. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette fille, entre mes bras, m'offre la joie. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre. Chercher, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Why does she make sure to be so immature about these things? I don't want you to change around it. In some time this love will end and all will be forgotten. Then yes, someday we will laugh about it. And you say it's alright, and I know that it's a lie from the black in your eyes. And you don't have to do this on your own, like there's no one that cares about you. You don't have to act like you're alone, like the walls are closing in around you. You don't have to pretend no one knows, like there's no one that understands you. I'm not just some face you used to know. I know all about you. And you should know that someone cares about you. I know all about you. Here I am still holding on. You're finding ways to break the bonds. They're stronger than you. say that I've not tried. I've let you down, left you behind, but you're the one who's saying goodbye. And you say that it's alright, and I know that it's a lie. From the black in your eyes, and you don't have to do this on your own. Like there's no one that cares about you. You don't have to act like you're alone. Like the walls are closing in around you. You don't have to pretend no one knows. Like there's no one that understands you. I'm not just some face you used to know. And I know that it's a lie. From the black in your eyes. You uit 2013, Birdie. En heb je nou ook zo'n mooi easy listening nummer die je graag zou willen horen in de late avond? Laat het weten en laat een berichtje achter op www.delateavond.nl of op onze Facebookpagina. Zometeen Denise Pellinghoff. Ja, wil je opvallen als boegbeeld en anderen meekrijgen in jouw gedachtegoed? Dan moet je straks goed luisteren. Ja, eerst Gabriela Kilmer met Sanctuary. 2008. Oh, that old pair of jeans, you always see me wearing when it's gray. You know what I mean. Oh, I'm riding a lazy mood, 'cause you've been waiting, got me ready to go. And I've been straying up the way that autumn already, and I wish it would thunder. Oh, high up in my sanctuary, days go past. It's autumn already, and I sit here and wonder. I'll kick off my shoes, think about the things that I like to do. Everything going smooth. Go past. very different things. Can't tell life from lies, got a bad sense of spins. While saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. Denise Pellinghoff is de gast in de studio. Denise, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Je bent een zakenvrouw, je schrijft een boek, je coacht mensen, je doet van alles. Ja. Heb je dat altijd al in het hoofd gehad om dat te gaan doen of is het op je weg gekomen? Nee, dat is altijd op mijn weg gekomen. Ik heb wel altijd al het gevoel gehad, er zit veel in. Een soort van, ik was altijd wel een beetje anders. Ik werkte altijd anders dan mijn collega's. Ik had altijd lak aan regels en autoriteit. Ja, en niet op een respectloze manier hoor. Maar ik dacht altijd, iedereen maakt het zo moeilijk. Het kan wat lichter, wat luchtiger en wat makkelijker. Ja. Dus ik ging eigenlijk altijd wel mijn eigen weg. Maar ik was heel onzeker en onzichtbaar. Maar wel kritisch op dingen die, die je zag gebeuren. Ja, ik was heel kritisch. Ik zie dingen, ik voel dingen. Maar mijn uitspreken durfde ik totaal niet vroeger. Dus daar ben ik mee aan de slag gaan. Met op allerlei soorten manieren. Coaching, therapie, psychologen. Je hebt er wel anderen bij betrokken dus. Ja, heel veel. NLP, spirituele reizen. Ja. Alles en iedereen gedaan. Ik dacht, we hebben zo'n mooi leven. En ik wil er meer uithalen. Ik wil ook teruggeven en wat betekenen voor anderen. Maar dan moet ik zelf ook sterker worden. Sommige mensen zeggen, ja, de sociale media, er zit zoveel narigheid in dat je daar niet meer moet zijn. Maar jij hebt de krenten uit de pap gepikt, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en ook dat is denk ik een reis in, hoe noem je dat, karaktervorming. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, social media is slecht en negatief en niet goed voor je zelfbeeld. Maar dat is maar net hoe je het bekijkt, hè. Want er zitten ook heel veel goede ideeën tussen. Mm-hmm. Maar je moet leren om je persoonlijke en dingen en negativiteit niet aan te trekken. Ja, en hoe kan je dat leren dan? Ja, door misschien een therapie te gaan. Nee. Nou, kijk, ik liet me in het begin ook leiden, hè, door andere ondernemers. Dacht ik, oh jeetje, die zijn maar veel beter dan ik. Mm-hmm. En voor je het weet ben je aan het scrollen en word je onzeker. Wat heel zonde is. Dus ik probeer dat nu allemaal uit te sluiten. Ik weet wat ik wil bereiken, wat mijn kracht is. Ik ga ervoor en de rest sluit ik buiten. Want ik laat het gewoon niet meer binnenkomen. Nee, in ieder geval niet je onder laten sneeuwen door iemand waarvan je denkt, die is veel belangrijker en die kan het allemaal beter en zo. Ja, want het ik is zeg wel eens erachteraan van, ja, maar die moeten ook gewoon naar de wc. Ja, precies. Dat is het. Maak het niet zo groot, social media. Laat je inspireren wat je leuk vindt en de rest laat je gewoon liggen. En wel zakelijk altijd, want je werkt met directeuren, CEO's, denk ik. Allerlei mensen die aan de top van het bedrijfsleven zitten. Ja, ja, beide hoor. Want het zijn C-level mensen van groot bedrijf, maar ook wel eenlingen hoor. Vind ik ook heel leuk. Bijvoorbeeld nu ook een eenling, maar hij was bijvoorbeeld wel top-level in het bedrijfsleven, maar is dan nu adviseur voor een boardroom bijvoorbeeld. Dus het zijn ook wel mensen die toch de overstap maken om voor zichzelf te beginnen, maar ze komen uit het bedrijfsleven. Ja, en je bent ook voor jezelf begonnen? Ja. Althans, het bureau voor boegbeelden. Ja. Dat is er niet voor niets natuurlijk. Nee. Die boegbeelden, dat zijn dan die topmensen, om het zo maar even te noemen, toch? De mensen die het verschil moeten gaan maken in de wereld, maar dan moet je wel uitspreken. Zou je Trump ook nog willen helpen dan? Nee, misschien kunnen we een ander geluid laten horen. Dat is wel heel ver weg, hè? Ja. Hij is ook best oranje. Ik hou meer van lekker gebronsd van de zon. Nee, grapje. Oké. Okay. Ja, nee, maar je gaat gewoon met mensen aan de slag en verder mee. Als mensen daar meer over willen weten, Bureau voor Boegbeelden. Ja, bureauvoorboegbeelden.nl. Ja. En dan kunnen we samen lekker op tafel aan de slag. En als je denkt, nou, ik wil daar ook wel wat van weten, maar ik ben geen CEO... Maak je daar verschil in of zeg je nou, iedereen is welkom? Nee, iedereen is absoluut welkom. Ik geef bijvoorbeeld ook trainingen vanuit mijn andere bedrijf Joy in Business. Mm-hmm. Want na mijn laatste werkgever PostNL, waar ik een ambassadeurstraining heb opgezet, dacht ik, dit wil ik voor meer bedrijven doen. Dus ik help ook medewerkers binnen bedrijven om ambassadeur te worden. Want medewerkers zijn je grootste goud. En mijn tweede naam is Joy. Mijn moeder wilde me Joy noemen, mocht niet van mijn vader. Dus het werd ineens Joy. Joy in business, enthousiasme binnen bedrijven. Daar doe ik spreken, trainen en ook dagvoorzitten. Dus dat doe je ook allemaal. Dat zijn de cadeautjes voor erbij ook. Als mensen wat meer willen weten, moeten ze maar even op de sociale media kijken, denk ik. Denise Bellinghoff. Joy in Business of Bureau voor Boegbeelden. Ja, we zijn echt overal. Ja, daar is het overal te vinden. En dan kom je overal waar je wezen moet. En een afspraak maken is dan ook vrij makkelijk, denk ik. Zeker weten. Mensen die dat willen, moeten dat maar even doen. Het gaat ook over vertrouwen, heb ik begrepen. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Denise Bellinghoff. En heel veel plezier ook met al het werk wat je doet. Ja, kalverliefde was het wel, misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat, onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. Zo'n mooie ring had jij alleen. Dan komt de tijd waarop je ziet, met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek, als vriendjes riepen, meiden gek, omdat je wist. Met vissen had men jou gemist. Een beaver had jij ook gevist. En 's avonds zeg je na een feest, waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? Leek haar 's avonds nog zo echt, en nu opeens heb jij gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed, je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. soldier in a woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story, you say it's way too short. By the winds that rain, you armed yourself with a flower chain and a broken cane. Nobody cares how you feel, like they think your heart doesn't bleed the same. Soldier On van Direct. Afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag hebben ze, als je erop had gezeten, het dak van de Kuip gespeeld. Een einde aan een era. Geen concerten meer in de Kuip. En zij hebben het afgesloten, zeg maar. Daarvoor Robert Long met Calvalida uit 1993. Zometeen Noah van Hagen hier te gast. En ze heeft in haar jonge leven heel veel meegemaakt. Verslaafd was ze. Ze ging op haar 16e uit huis en moest vaak verhuizen. En nu geeft ze advies aan zorgaanbieders. Moet nog even wachten, want eerst de Drift Away van Dobie Gray. Hey, you know that's a game that I hate to lose. I'm feeling the strain. Beach boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beach boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. I don't understand the things I do. Outside looks so unkind, and I'm counting on you. Beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. And when my mind is free, you know a melody can move. When I'm feeling blue, the guitar all the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. The beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. In your rock and roll and drift away. Ik ga praten met Noah van Hagen, die is in de studio. Noah, welkom. Dankjewel. Jij hebt iets met jongeren. Dat is heel vaag, maar dat klopt. En te ondersteunen, jongeren vanaf welke leeftijd tot welke leeftijd? 14 tot 21 jaar. Ja. Jongeren die zijn vastgelopen vanwege mentale problemen. Ja, en dat ben jij niet zomaar begonnen, want je hebt daar zelf ook ervaring mee volgens mij. Klopt. Ja, hoe is dat gegaan? Wil je daar iets over zeggen? Ja hoor, ik ben, ik kom eigenlijk uit een heel warm en goed gezin. Mm-hmm. Met twee liefdevolle ouders, met allebei een goede baan. En we hebben in die zin nooit zorgen of stress gehad. Maar wij hebben wel de nodige uitdagingen en tegenslagen gekregen in ons gezin. Waardoor we elkaar een beetje zijn kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk de hele, hele korte versie, maar volgens mij voor nu prima. Ja, ja, ja. Zo erg dat ik verslaafd raakte op mijn 16e. Of ja, op mijn 15e eigenlijk al. En op mijn 16e voor het eerst daarvoor naar een kliniek moest. En daar is voor mij een hele reis binnen de jeugdhulp, noem ik even, begonnen. Dat heeft 2 jaar geduurd. En toen ben ik in 2 jaar tijd zeker 14 keer overgeplaatst binnen allerlei faciliteiten en... dat heeft wel iets met mij gedaan en met ons gezin natuurlijk. Die ervaringen gebruik je wel nu voor het bedrijf wat je hebt. Klopt. Als je het bedrijf mag noemen. Ja, het is een stichting, maar ik begreep vandaag van iemand van onze bedrijfsvoering dat we het vanaf nu een jeugdhulpaanbieder moeten mogen noemen. Dus dat moet ik nog even aan wennen. Want dat zijn jongeren die mogelijk hetzelfde of op een andere manier meegemaakt hebben wat jij meegemaakt hebt. Ja, er zitten zeker heel veel gelijkenissen in, denk ik. En daarom vind ik het ook mooi dat wij zo'n brede doelgroep aanspreken. Omdat het niet alleen gaat om de uitingen van het probleem. Maar als je namelijk naar de kern van de problemen kijkt, zijn ze vaak gelijk. Dus jongeren voelen zich onbegrepen vanwege hun problemen. Ze sluiten niet goed aan bij leeftijdsgenoten. Ze voelen zich ongelukkig, hebben geen leuke dagbesteding of wat dan. Klote woord is dat eigenlijk. Niemand wil naar een dagbesteding. Je wil gewoon iets leuks doen, iets zinvols, toch? Nee, meestal denken mensen dan dat je het alleen over ouderen hebt. Ja, dagbesteding. Ja. Dan denk ik aan kikkers vouwen en kleuren. Maar dat is niet echt wat jongeren per se leuk vinden. Dat je denkt, 's avonds in je bed, dat was echt een goede dag. Ja, ik heb weer 20 kikkers gevouwen. Dat doe je allemaal niet. Maar wat doe je met het steunpunt Avalon dan wel? We hebben dus de steunpunten. En daar komen jongeren naartoe zonder dat ze daar verblijven. En dan bieden wij een heel scala aan activiteiten aan die hun proces bevordert, in de kortste samenvatting. Maar we hebben daarnaast ook op een landgoed in de Belgische Ardennen bieden wij herstelweken aan. En dat is eigenlijk een heel intensieve vorm van met jongeren aan de slag gaan. Dus die slapen daar. En we hebben een programma van 's ochtends tot 's avonds waar zij op allerlei manieren met zichzelf en de groep, dat is ook weer in zo'n groepsdynamiek, aan de slag gaan. En het mooie is dat we dus ook activiteiten kiezen die heel erg aansluiten bij hun uitdagingen. Dus heel veel jongeren hebben bijvoorbeeld moeite om hulp te vragen. Hè? Dat is niet alleen iets voor jongeren wat natuurlijk moeilijk is, voor ons allemaal denk ik. Maar als je daar boven staat op 15 meter hoogte en je durft niet meer verder, dan wordt het toch tijd om een keer te oefenen met zeggen dat je het niet meer kan alleen. Hè? Ja, dat is en, heel en praktisch. Daar maken we in dat soort voorbeelden, leggen we dan een soort linkje. Een hele praktische uitwerking van wat je wil bereiken met die jongeren. Maar daar kun je wel op doorwerken. Dus dan kun je zeggen, ga je het alleen doen, want dan staan we hier nog wel even. Of gaan we het samen doen. En, Want samenwerking is ook heel belangrijk. Zeker, ja. Nou, ik denk dat het wel werkt zo. Maar ja, die jongeren moeten jullie wel weten te vinden als je daarmee bezig bent. En je hebt een aantal vestigingen tegenwoordig met steunpunt Avalon. Klopt, ja. In Rotterdam ook een. Ja. En die kan nog wel wat hulp gebruiken in de bekendheid, dacht ik zo. Klopt, ja. We hebben eigenlijk heel weinig aanmeldingen. Terwijl wij klaarstaan met ons team om met ze aan de slag te gaan. En het mooie is eigenlijk ook dat het is gratis. We hebben geen wachtlijsten. Mm-hmm. En we zien in de andere steden dat het werkt. Dus dat is super jammer als je bedenkt dat er heel veel jongeren op de wachtlijst staan voor hulp. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden of kunnen mensen naar jongeren toe kijken? Hey, zou dat wat voor je zijn? Waar moeten ze zijn om jullie te bereiken? Nou, sowieso de Google-balk doet het goed. Dus ja. Steunpunt Avalon, gewoon op Google intoetsen. Mm-hmm. Of je kunt een mailtje sturen naar info@steunpuntavalon.nl. Of ja. Onze website bezoeken www.steunpuntavalon.nl. Ik wens je heel veel succes met alle werk wat je doet. Met al die mensen die daar ook mee bezig zijn. Want het zijn allemaal professionals. Hè? Ja, laten klopt. We dat wel duidelijk maken. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Oké, dankjewel Herman de Bruin voor jouw bijdrage vanavond in de late avond. Het zit erop. Morgenavond zijn we er weer. Hier in de studio dan Bert de Wolf ook weer. Mooie muziek, mooie onderwerpen in de late avond. Kijk eens op www.delateavond.nl of bezoek onze Facebookpagina. En ik zou zeggen, wel tussen voor straks. Moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij was. Dit zijn The Broken Wings van Mr. Mister. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood that makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of and blood.